İlk seriyeler. Hazreti Hamza seriyesi. Aleyhissalatü vesselamın bağladığı ilk sancak hicretten sonra 7. ayın başlarında Ramazan'da Hamza bin Abdülmuttalib'e verdiği sancaktı. Söz konusu sancak beyaz bir sancaktı. Sancağı Hazreti Hamza'nın müttefiki Ebu Merset Kennaz bin Husayn el-Ganevi taşıyordu. Aleyhissalatü vesselam Hamza'yı özellikle muhacirlerden seçtiği 30 mücahidin başında Şam'dan gelen ve Kureyş'e ait Ebu Cehil bin Hişam'ın komuta ettiği 300 kişinin bulunduğu bir kervanın önünü kesmek için gönderdi. Birlik İs dolayındaki Sif'ul Bahra vardı. İki taraf karşılaştılar ve savaşmak için saf tuttular. İki grubunda hem bu tarafın hem o tarafın müttefiki olan Mecd bin Amr el-Cüheni aralarını ayırıncaya kadar gidip geldi ve savaşmadılar. 2. Ubeyde bin Haris seriyesi. Sonra Ubeyde bin Haris bin el-Muttalib'i bir seriyenin başında hicretten sonra 8. ayın başlarında Şevval ayında Rabi Vadisi'ne gönderdi. Ona da beyaz bir sancak verdi. Sancağı Mistah bin Usase bin Abdülmuttalib bin Abdülmenaf taşıyordu. 60 muhacirden ibaretti. Aralarında Ensardan bir tek kimse yoktu. Rabi Vadisi'nde 200 kişiye komuta eden Ebu Sufyan bin Harp ile Cuhfe'den 10 mil uzaklıkta karşılaştılar. Aralarında bir ok atımı mesafe vardı. Kılıç çekmediler. Savaşmak için de saf tutmadılar. Ancak karşılıklı ok ve mızrak attılar. Müslümanlar aralarındaki Sa'd bin Ebu Vakkas Allah yolunda ilk ok atan kişi oldu. Sonra her iki tarafta birliklerine döndüler. Sa'd bin Ebu Vakkas seriyesi. Daha sonra aleyhissalatü vesselam Sa'd bin Ebu Vakkas'ı hicretten sonra 9. ayın başlarında Zilkade ayında Harran'a gönderdi. Ona da beyaz bir sancak verdi. Sancaktar Miktat bin Amr'dı. Kureyş'e ait bir kervanı vuracak 20 süvariydiler. Aleyhissalatü vesselam Harrar'dan ileri gitmeyeceklerine dair söz aldı. Yürüyerek yola çıktılar. Gündüz gizlenip gece yürüdüler. Nihayet perşembe sabahı oraya vardılar. Ancak kervanın akşamleyin oradan geçtiğini öğrendiler. Ebva gazası. Sonra aleyhissalatü vesselam bizzat kendisi Ebva gazasına çıktı. Bu gazaya Veddan da denir. Söz konusu gaza aleyhissalatü vesselamın bizzat çıktığı ilk gazadır. Hicretten sonra 12. ayın başlarında Safer ayında olmuştur. Sancağını Hamza bin Abdülmuttalib taşıdı ve beyaz renkteydi. Medine'de Sa'd bin Ubade'yi vekil bıraktı. Kureyş'e ait bir kervanı vurmak üzere özellikle muhacirlerin başında gazaya çıktı. Ancak savaş olmadı. Bu gazada aleyhissalatü vesselam o zaman Damra oğullarının başkanı olan Muhsi bin Amr et-Damri ile Damra oğullarına saldırmama, Damra oğullarını da kendilerine saldırmamak ve ona karşı adam toplamama ve düşmanlık yapmamak üzere anlaşma yaptı. Aralarında bir anlaşma yazıldı. Aleyhissalatü vesselam bu gaza sebebiyle Medine'den 15 gece ayrı kalmıştı. Buvat gazası. Aleyhissalatü vesselam hicretten sonra 13. ayın başlarında Rebul evvelde Buvat'a gaza için yola çıktı. Sancağını Sa'd bin Ebu Vakkas taşıyordu. Sancak beyaz renkteydi. Medine'de vekil olarak Sa'd bin Muaz'ı bıraktı. Aleyhissalatü vesselam ashabından 200 kişiye komuta ediyordu. Kureyş'e ait ve Uyeyye bin Halef el-Cumahi'nin başkanlık yaptığı 100 Kureyşlinin ve 2500 yük devesinin bulunduğu bir kervanın önünü kesecekti. Aleyhissalatü vesselam Buat'a vardı. Orası iki dağdan ibaretti. Bunlar Şam yolu yönünde Cüheyne Dağı'nın uzantılarıydı. Buat'la Medine arasında yaklaşık 4 konaklık bir mesafe vardı. Herhangi bir çatışma çıkmadı. Aleyhisselatü Vesselam da geri döndü. Sefevan kazası. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam Hicri 13. ayın başlarında Kür bin Cabir el-Fihri'yi bulmak amacıyla gazaya çıktı. Sancağını Ali bin Ebu Talip taşıyordu. Sancak beyazdı. Medine'de Zeyd bin Harise'yi vekil bıraktı. Kür Medine otlağına baskın yapmıştı. Aleyhisselatü Vesselam onu sürmek istedi. Çünkü Kür Medine otlağında develerini otlatıyordu. Aleyhisselatü Vesselam Kürz'ü Medine dolaylarındaki Sevevan denilen vadiye varıncaya kadar aradı. Kürz gitmişti. Ona rastlayamadı ve Medine'ye döndü. Zül-Uşeyre kazası. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Hicri 16. ayın başlarında Cemaziyel Ahir ayında gazaya çıktı. Sancağını Hamza bin Ebu Talip taşıdı. Rengi beyazdı. Medine'de Ebu Seleme bin Abdul Esed el-Mahsumi'yi vekil bıraktı. 150 kişilik bir birliğe komuta etti. Muhacirlerden oluşan 200 kişinin başındaydı. Hiç kimse gazaya çıkmaktan hoşlanmamazlık etmedi. 30 deveye sırayla nöbetleşe binerek gittiler. Kureyş'e ait ve Şam'a giden bir kervanın yolunu keseceklerdi. Zira Aleyhisselatü Vesselam'a Kureyş'e ait malların bulunduğu bu kervanın Mekke'den ayrıldığı haberi verilmişti. Aleyhisselatü Vesselam Zul-Uşeyre'ye ulaştı. Bu yere Uşeyre veya Useyre de denilmiştir. Burası Yenbu civarındadır. Yenbu ile Medine arasında 9 konaklık bir mesafe vardı. Aleyhisselatü Vesselam kervanın günler önce geçip gittiğini öğrendi. İşte bu kervan Şam'dan döndüğü zaman karşılanmak için çıktı ve Allah'ın kendisine kervanı veya çarpışıp şeref sahibi olmayı vaat ettiği kervandır. Abdullah bin Caş seriyesi. Hicretten sonra 17. ayın başlarında Recep ayında Abdullah bin Caş el-Esedi'yi muhacirlerden 12 kişinin başında Nahli'ye gönderdi. İki kişi bir deveye sırayla biniyorlardı. Kureyş'e ait bir kervanı gözleyerek Nahli'ye vardılar. Aleyhisselatü Vesselam bu seriyeyi Abdullah bin Caş'ı Emirel Mü'minin diye isimlendirdi. Aleyhisselatü Vesselam Abdullah için bir mektup yazmış ve iki gün geçinceye kadar mektubu açıp bakmamasını, ondan sonra bakmasını emretmişti. Abdullah mektubu açtığında mektupta şunların yazılı olduğunu gördü. Benim şu mektubuma baktığında Mekke ile Taif arasında Nahle'de konaklayıncaya kadar git. Sonra orada Kureyş'i gözetlersin ve bizim için onların durumunu öğrenirsin. Abdullah işittim ve itaat ettim dedi. Adamlarına da durumu ve kendilerini zorlamadığını haber verdi. Şehit olmayı isteyen davransın, ölümden hoşlanmayan geri dönsün dedi. İşte ben gidiyorum. Hep beraber yola koyuldular. Yolda Sa'd bin Ebu Vakkas ile Utbe bin Gazvan nöbetleşe bindikleri develerini kaybettiler. Ararken geri kaldılar. Abdullah bin Caş uzaklaşıp gitti ve Nahle'de konakladı. Bu sırada Kureyş'e ait kuru üzüm, deri ve ticari mallar taşıyan bir kervan yanından geçti. Kervanda Amr bin el-Hadrami, Abdullah bin Mugire'nin iki oğlu Osman ve Nevfel, Mugire oğullarının kölesi Hakem bin Kaysan da bulunuyordu. Müslümanlar istişare edip dediler ki, haram aylardan Recep'in son gününde bulunuyoruz. Onlarla savaşırsak haram ayın kutsallığını ihlal etmiş olacağız. Onları bu gece bırakalım. Mekke'ye girecekler. Sonra onlarla çarpışmak hususunda görüş birliğine vardılar. İşlerinden biri Amr bin el-Hadremi'ye bir ok attı ve öldürdü. Osmanlı Hakem'i esir aldılar. Nevfel ise kaçıp kurtuldu. Kervanla ve esirlerle döndüler. Bunun beşte birini ayırdılar. İslam tarihinde ilk humus, beşte bir ilk öldürme ve ilk esir alma olayı budur. Aleyhisselatü Vesselam onların bu yaptıklarından hoşlanmadı. Haram aylarda savaşmak. Kureyş'in üzüntüsü ve Müslümanlara karşı nefretleri iyice arttı. Konuşacak, dedikodu yapacak bir konu bulduklarını sandılar ve Muhammed haram ayın hürmetini ihlal etti dediler. Bu laf Müslümanlara ağır geldi. Nihayet Allahu Teala şu ayeti indirdi. Sana hürmet edilen ayı, o aydaki savaşı sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük suçtur. Ancak Allah yolundan alıkoyma, onu inkar etme, Mescid-i Haram'a gitmek isteyenlere engel olma ve halkını oradan çıkarma Allah katında daha büyük suçtur. Fitne çıkarmak ise öldürmekten daha büyük suçtur. Bakara 217. Bedir Savaşı. Hicri 2. senenin Ramazan ayı girdiğinde Aleyhisselatü Vesselam Ebu Sufyan'ın eşliğinde Şam'dan gelmekte olan Kureyş'e ait kervanın haberi ulaştı. Mekke'den çıktığında aramaya gittikleri kervan bu kervandı. Kervandakiler 40 kişi kadardılar ve kervanda Kureyş'e ait pek çok mal vardı. Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi kervanı vurmak için yıkmaya davet etti. Bineği hazır olanın davranmasını emretti. Kervana çok önem vermedi. Geniş bir hazırlık yapmadı. Çünkü o aceleyle 310 küsur adamın başında çıktı. Yanlarında iki attan Zübeyir bin Avvam'ın ve Miktat bin Esed el-Kindir'in atlarından başka at yoktu. 70 develeri vardı. 2 veya 3 kişi bir deveye nöbetleşe biniyorlardı. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Ali ve Merset bin Ebu Merset el-Ganevi bir deveye nöbetleşe bindiler. Zeyd bin Harise ve oğlu ile Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlarından Kepşe de bir deveye nöbetleşe biniyorlardı. Ebu Bekir, Ömer, Abdurrahman bin Avf da nöbetleşe bir deveye biniyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam Medine'de İbni Ümmü Mektum'u vekil bıraktı. Ravha'dayken Ebu Lubabe bin Abdülmünzir'i geri çevirdi ve Medine'ye vekil olarak onu tayin etti. Bayrağı da Musab bin Umeyr'e verdi. Sancağın biri Ali bin Ebu Talip'te, Ensar'a ait olan diğeri de Sa'd bin Muaz'daydı. Askere su dağıtma işini Kays bin Sasa'ya verdi ve yürüdü. Safra'ya yaklaştığında Besbes bin Amir el-Cüheyni ile Adi bin Ebu Zadba'yı Bedir'e kervanın durumunu gözetleyip araştırmalar için gönderdi. Ebu Sufyan ise Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine doğru geldiğini öğrenince Damdan bin Amr bin el-Gıfari'yi ücretle kiralayarak kendisini Muhammed'den ve ashabından korumaları için Kureyş'ten kervana adam toplamak suretiyle yardım istemek için Mekke'ye gönderdi. Yardım isteği Mekkelilere ulaştığında acele ayaklandılar. Hep birden savaş için yola çıktılar. İlk gelenlerden Ebu Leheb dışında hiç kimse geride kalmadı. O da alacaklı olduğu bir adamı kendi yerine bedel tuttu. Çevrelerindeki Arap kabilelerinden de adam toplandı. Geride Adi oğullarından başka Kureyş'in kollarından hiç kimse kalmadı. Adi oğullarından hiç kimse onlara katılmadı. Memleketlerinden Allahu Teala'nın buyurduğu şekilde çıktılar. Böbürlenerek ve insanlara gösteriş yaparak ve Allah yolundan men etmek için. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi böbürlenerek demirden silahlarla Allah'a ve Resulüne meydan okuyarak geldi. Niyetlenerek güçlü olarak, kızgın ve gazaplı olarak. Aleyhisselatü Vesselam'a ve ashabına öfkelenerek geldiler. Çünkü onlar, Müslümanlar kervanlarını ele geçirme, kervandakilerini öldürmek istiyorlardı. Daha önce de Amr bin el-Hadremi'yi öldürmüş ve idaresindeki kervana el koymuşlardı. Böylece Allahu Teala onları sözleşmedikleri halde bir araya getirmişti. Nitekim ayette de sözleşmiş olsanız bile buluşma saatinde anlaşamazdınız. Halbuki Allah bir işi gerçekleştirmeyi diledi mi o iş olur buyurmuştur Enfal 42'de. Kureyş'in geldiğini haber alan aleyhissalatü vesselam ashabıyla istişare etti. Muhacirler konuştular ve güzel şeyler söylediler. Sonra onlarla ikinci defa istişare etti. Muhacirler konuştular, güzel şeyler söylediler. Sonra üçüncü defa onlarla istişare etti. Ensar aleyhissalatü vesselamın kendilerinin görüşünü almak istediğini anladı. Sa'd bin Muaz ayağa kalktı. Ey Allah'ın Resulü, bize üstü kapalı bir şeyler söyler gibisin. Aleyhissalatü vesselam gerçekten onları kastediyordu. Çünkü Ensar aleyhissalatü vesselama onu kendi şehirlerinde başına gelecek kötülüklerden korumak üzere beyat etmişlerdi. Savaşa çıkmaya niyetlendiğinde aleyhissalatü vesselam ne düşündüklerini öğrenmek için onlarla istişare etmişti. Sa'd şöyle dedi. Belki de siz Ensar'ın size ancak kendi şehirlerinde yardım etmekle yükümlü oldukları görüşünde olmalarından korkuyorsunuz. Ben Ensar adına konuşuyorum ve onlar adına cevap veriyorum. İstediğin yere git, istediğin kişiyle ilişki kur, istediğin kişiyle ilişkiyi kes. Mallarımızdan dilediğini al, dilediğini ver. Bizden aldığın, bize bıraktığından bize göre daha sevimlidir. Emrettiğin bir işte bizim işimiz senin işine tabidir. Vallahi Berkul Gemat'a kadar gitsen bile seninle birlikte geleceğiz. Vallahi bizden şu denize dalmamızı istersen seninle birlikte dalarız buyurdu. Aleyhissalatü vesselamın yüzü güldü ve ashabından işittiği sözlerle sevindi ve yürüyünüz ve müjdeleyiniz. Allahu Teala bana İki topluluktan birini vaat etti. Şüphesiz ben topluluğun Kureyşlerin nerede öleceklerini görüyorum buyurdu. Aleyhissalatü vesselam Bedir'e yürüdü. Burada Ebu Sufyan hareket ederek deniz kıyısına vardı. Kendisinin kurtulduğunu ve kervanı da kurtardığını görünce Kureyş'e geri dönün. Çünkü siz sadece kervanınızı kurtarmak için yola çıktınız diye mektup yazdı. Haber Kureyş'e Cuhve'de bulundukları sırada geldi. Dönüp dönmemekte tereddüt ettiler. O zaman Ebu Cehil, vallahi Bedir'e varıncaya kadar dönmeyiz. Orada oturuyoruz. Gelen Araplara yemek yediririz. Böylece bundan sonra Araplar bizden korkarlar dedi. Ahnes bin Şerik onlara dönmeyi teklif etti. Karşı çıktılar. Ahnes kendisi ve Zuhre oğullarını döndüler. Böylece Bedir'de Zuhre oğullarına mensup hiçbir kişi bulunmadı. Sonradan Zuhre oğulları Ahnes'in bu kararına sevindiler. Ahnes onlar arasında itaat ve saygı görmeye devam etti. Haşim oğulları da dönmek istediler. Ebu Cehil onlara sert çıkıştı. Bizi bu kötülük karşısında yalnız bırakmayın, bizden ayrılmayın dedi. Hep birlikte ilerlediler. Aleyhissalatü vesselam da ilerledi. Ve akşam üzeri Bedir kuyularına en yakın suyun kenarında konakladı. Bana konaklayacağım yer hususunda görüş belirtin buyurdu. Hubab bin Münzir, ey Allah'ın Resulü, ben Bedir'i ve kuyularını bilirim. Bizim bildiğimiz bol ve tatlı sulu kuyulara kadar gidelim, görüşündeysen orada konaklayalım ve oraya varmak hususunda düşmandan önce davranalım. Sonra onun dışındaki diğer kuyularda kapatalım dedi. Müşrikler de suya bir an önce varmak için surattan hareket etti. Aleyhissalatü vesselam Ali'yi, Sa'd bin Zübeyr'i haber getirmeler için Bedir'e yolladı. Onlar da aleyhissalatü vesselam namaz kılıyorken Kureyşli iki köle getirdiler. Ashab-ı kiram kölelere siz kimsiniz dedi. Onlar Kureyş'in sakaları izlediler. Sahabe bundan hoşlanmadı. Onlar bu iki kölenin Ebu Sufyan'ın kervanından olmasını arzu ediyordu. Aleyhissalatü vesselam selam verdikten sonra kölelere sordu. Bana haber verin, Kureyşler nerede? Şu kum tepesinin ardında. Kaç kişiler? Bildiğimiz yok. Her gün kaç hayvan kesiyorlar? Bir gün 10, bir gün 9. Aleyhissalatü vesselam öyleyse bunlar 900 ya da 1000 kişi kadardır dedi. Allah Azze ve Celle o gece bir yağmur yağdırdı ki müşriklere iri taneli ve şiddetli bir şekilde yağıp onları ilerlemekten alıkorken Müslümanlar üzerine hafifçe yağdı. Allah bu yağmurla Müslümanları temizledi. Onlardan şeytanın vesvesesini giderdi, toprağı düzeltti, kumu sertleştirdi. Böylece ayakları yere sağlam tutundu. Konaklayacak yeri yayıp hazırladı ve gönülleri birbirine bağladı. Aleyhissalatü vesselam ve ashabı suya daha önce kavuştular ve gece yarısı su kenarına indiler. Havuzlar yaptılar ve bu havuzların dışındaki kuyuları kapattılar. Aleyhissalatü vesselam ve ashabı havuz kenarında konakladılar. Aleyhissalatü vesselam için orada savaşı kontrol edebileceği bir tepe üzerinde gölgelik kuruldu. Aleyhissalatü vesselam savaş olacağı mevkiye yürüdü ve burası filanın öleceği yer, şurası falanın öleceği yer. Burası da Allah'ın izniyle filanın öleceği yerdir diye işaret etmeye başladı. Onlardan söz ettiklerinden hiçbiri onun işaret buyurduğu yeri ileri geçemedi. Müşrikler meydana çıkıp iki taraf birbirini görünce aleyhissalatü vesselam Allah'ım işte Kureyşliler kibirleriyle, gururlarıyla, böbürlenmeleriyle geliyor. Sana meydan okuyarak ve Resulünü yalanlayarak geliyorlar. Namaz kıldı, ellerini kaldırıp Rabbinden zafer nasip etmesini dileyerek şöyle dua etti. Allah'ım bana vaat ettiklerini yerine getir. Allah'ım sana verdiğim sözü ve vaadini hatırlıyorum. Arkasında durmakta olan Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, müjdele artık. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki Allah sana vaat ettiklerini mutlaka yerine getirecektir. Müslümanlar da Allah'tan zafer ve yardım istediler. Ona muhlis olduklarını gösterdiler ve tazarruda bulundular. Allahu Teala meleklerine şöyle vahyetti. Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Enfal 12. Allahu Teala Resulüne de ben size birbirinizin peşi sıra 1000 melekle yardım ederim diye vahyetti. Aleyhissalatü vesselam geceyi orada bir ağaç dalının dibinde namaz kılarak geçirdi. Hicretin 2. yılının Ramazan ayının 17'sine rastlayan cuma gecesiydi. Sabaha ulaştıklarında Kureyşler alay alay geldiler. İki grupta saf bağladı. Kureyşler arasında Hakim bin Hizam ile Utbe bin Rabia geri dönmeleri ve savaşmamaları için çaba gösterdiler. Ebu Cehil bunu reddetti ve kendisiyle Utbe arasında Utbe'yi kızdıran bir konuşma geçti. Sonra Ebu Cehil Amr bin Hadrami'nin kardeşi Amr'ın kanını intikamını istemesini emretti. Halk kızıştı ve savaş patlak verdi. Aleyhissalatü vesselam safları düzeltti. Sonra kendisi ve Ebu Bekir gölgeliğe döndü. Sa'd bin Muaz ensardan bir topluluğun başında gölgeliğin kapısında aleyhissalatü vesselamı korumak için durdu. Rabi'ye oğulları Utbe, Şeybe ile Velid bin Utbe mübareze için meydana çıktılar. Onlara karşı ensardan 3 kişi çıktı. Abdullah bin Revaha, Afran'ın oğlu Af ve Muavviz. Kureyşler siz kimsiniz dediler. Onlar da ensarız dediler. Bize denk şerefli kimselersiniz ancak biz amcaoğullarımızı karşımızda görmek isteyiz deyince Ali, Ubeyde bin Haris ve Hamza meydana çıktı. Ali Velid'i, Hamza da Ubeyde'yi öldürdü. Ubeyde bin Haris ve rakibi birbirleriyle karşılıklı iki darbe vurdular. Ali ile Hamza Ubeyde'nin rakibinin üzerine atılarak onu da öldürdüler. Ve Ubeyde'yi İslam ordusu saflarına taşıdılar. Hazreti Ubeyde'nin ayağı kesilmişti. Hastalığı düzelmedi ve safraya varınca vefat etti. Ali bu ayetin kendileri bu çarpışan üç kişi hakkında indiğine yemin ederdi. İşte Rabları hakkında hasımlık yapan iki taraf. Hac 19. Sonra savaş kızıştı. Harp meydanı karıştı ve çarpışma şiddetlendi. Aleyhissalatü vesselam dua etmeye, yalvarıp yakarmaya, aziz ve celil olan Rabbinden istekte bulunmaya başladı. Hatta ridası omuzlarından düştü. Ebu Bekir onu alıp tekrar omuzlarına koydu ve Rabbine bu kadar dua etmen yeter, o mutlaka sana vaat ettiğini yerine getirecek dedi. Aleyhissalatü vesselam hafif bir şekilde uyukladı. Savaş durumundaki topluluğu da uyku ve sükunet sardı. Sonra aleyhissalatü vesselam başını kaldırarak müjdele Ebu Bekir, işte Cibril atının dizginlerini tutmuş geliyor buyurdu. Ve yardım geldi. Allah ordusunu indirdi. Resulünü ve müminleri destekledi. Müşriklerin önde gelenleri ya esir ya da ölü olarak onlara bağışladı. Onlardan 70'ini öldürdüler. 70'ini de esir ettiler. Savaş durup Kureyşler hezimete uğramış olarak kaçtığında aleyhissalatü vesselam Ebu Cehil ne yaptı bize haber ver buyuruldu. İbni Mesud gitti ve Ebu Cehil'i Afra hanımın iki oğlu tarafından vurulmuş ve ölmek üzereyken buldu. Sakalını tutup Ebu Cehil sen misin dedi. Ebu Cehil sordu. Bugün savaşı kim kazandı? Allah ve Resulü. Allah seni rezil etti mi ey Allah'ın düşmanı? Kendi kavminin öldürdüğü adamdan daha üstün biri var mıdır dedi. Abdullah bin Mesud onu öldürdü. Sonra aleyhissalatü vesselama gelip onu öldürdüm dedi. Aleyhissalatü vesselam şehadet getirdi ve Allahu Ekber sözünü yerine getiren, kuluna yardım eden, grupları tek başına hezimete uğratan Allah'a hamdolsun. Yürü onu göster buyurdu. Gittik ve Ebu Cehil'i ona gösterdim. O vakit işte bu ümmetin firavunuydu dedi. Abdurrahman bin Avf Umeyye bin Halef ile oğlu Ali'yi esir almıştı. Bilal onu gördü. Küfrün başı Umeyye bin Halef Senha, o kurtulursa ben kurtulmayayım diye bağırdı. Ve Ensardan bir topluluğu yardıma çağırdı. Abdurrahman Umeyye ile oğlunu onlardan korumak için gayret etti. Bilal ve yanındakiler kendilerine yetişince onları oğlu ile meşgul edip Umeyye'yi kaçırdı. Onlar Umeyye'nin oğlu Ali'nin işini bitirip Abdurrahman'dan Umeyye'ye yetiştiler. O zaman Abdurrahman Umeyye'ye çök dedi. O da çöktü ve kendini Abdurrahman'ın ayakları arasına attı. Abdurrahman'ın altına gizlenmiş Umeyye'ye öldürülünceye kadar kılıç vurdular. Hatta bazı kılıç darbeleri Abdurrahman bin Avf'ın ayağına isabet etti. Bundan biraz önce Umeyye Abdurrahman'a göğsüne deve kuşu tüyünü nişan takmış şu adam kimdir dedi. O da Hamza dedi. O zaman Umeyye bütün bunları bize yapan işte odur dedi. Abdurrahman'ın yanında ganimet olarak ele geçirdiği bazı zırhlar vardı. Umeyye Abdurrahman'ı görünce ben senin için bu zırhlardan daha karlıyım dedi. Abdurrahman da zırhları atıp onu yakalamıştı. Ensar Umeyye'yi öldürdüğünde Allah Bilal'a merhamet etsin. Beni hem zırhlarımdan hem de esirimden etti dedi. O gün Ukkaşe bin Mihsan'ın kılıcı kırıldı. Aleyhissalatü vesselam ona bir odun dalı verdi ve al bunu dedi. Ukkaşe onu alıp sallayınca elinde uzun beyaz bir kılıca dönüştü. Bu kılıçla Ebu Bekir'in halifelik günlerinde Ridde savaşlarında öldürülmesine kadar savaşmaya devam etti. Zübeyir bin Avvam, Ubeyde bin Said bin Aslan karşılaştı. Ubeyde baştan aşağı kadar zırha bürünmüş ve silahlanmış, iki gözünden başka bir yeri görünmüyordu. Zübeyir harbesini savurdu ve gözlerine sapladı. Ubeyde öldü. Ayağını harbe üzerine koydu, sonra çekti. Gayreti harbeyi çıkartmak içindi. Harbenin iki tarafa eğilmişti. Urve dedi ki, aleyhissalatü vesselam Zübeyir'den harbeyi istedi. O da onu Resulullah'a verdi. Aleyhissalatü vesselam vefat edince geri aldı. Sonra Ebu Bekir istedi, ona verdi. Ebu Bekir vefat edince yine geri aldı. Bu defa Ömer istedi, ona da verdi. Ömer vefat edince geri aldı. Sonra Osman istedi, ona verdi. Osman vefat edince Ali evladına geçti. Daha sonra onu Abdullah bin Zübeyir istedi. Öldürülünceye kadar İbn-i Zübeyir'in yanındaydı. Savaş kesilince aleyhissalatü vesselam geldi, öldürülenlerin başında durdu ve peygamberiniz için ne kötü bir peygamber aşiret oldunuz. Siz beni yalanladınız, diğer insanlar tasdik etti. Siz beni yardımsız bıraktınız, diğer insanlar bana yardım etti. Siz beni yurdumdan çıkardınız, diğer insanlar bana kucak açtı. Sonra Bedir kuyularından bir kuyuya sürüklenip atılmalarını emretti. Oraya atıldılar. Daha sonra aleyhissalatü vesselam, ey Utbe bin Rabia, ey Şeybe bin Rabia, ey filan, Rabbinizin size vaat ettiği gerçek olarak buldunuz mu? Şüphesiz ben Rabbimin bana vaat ettiğini gerçek olarak buldum dedi. Sonra desteklenmiş, teyit edilmiş, zafer verilmiş ve Allah'ın kendisine bahşettiği zaferle gözü aydın olmuş bir şekilde yanındaki esirler ve ganimetlerle yola çıktı. Safra'ya gelince ganimetleri paylaştırdı ve Nadir bin Haris bin Kelede'nin boynunu vurdurdu. Sonra Irkuz Zubra'ya konakladığında Ukbe bin Ebu Muayt'ın boynunu vurdurdu. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye desteklenmiş olarak muzaffer ve mansur olarak girdi. Medine ve çevresindeki bütün düşmanları ondan korktu. Medineliler büyük bir kısmı Müslüman oldu. Münafık Abdullah bin Ubey ve yandaşları da işte o zaman zahiren İslam'a girdiler. Bedir Savaşı'na katılan Müslümanların tamamı 310'du. 86'sı muhacir, 61 Evs, 170 Hazreç kabilesindendi. Evsler Hazreçlerden daha güçlü ve kuvvetli, çarpışma anında daha sabırlı ve sebatlı oldukları halde sayılarının Hazreçlerden az olmasının sebebi evlerinin Medine'nin yukarı taraflarında olması ve savaş çağrısının ansızın gelmesidir. Aleyhissalatü vesselam da bize ancak biniti hazır olan tabi olsun buyurmuştu. Medine'nin yukarısında binitleri olan sahabeler aleyhissalatü vesselamdan binitlerine gidebilmek için kendilerine mühlet vermesini istemiş ama kabul etmemişti.